Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz kitabımızın 38. sırada yer alan Saat suresinin 27. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Rabbimiz buyuruyor ki, biz göğü ve yeri, ikisinin arasında bulunan her şeyi boşu boşuna ve anlamsız olarak yaratmadık. Peki kim diyor bunu? Bugünkü materyalistler, bugünkü filozoflar, bugünkü Allah peygamber tanımayanlar, vahiy tanımayanlar, evet, tesadüfen olmuştur, yer ve gök meydana gelmiştir diyor. Doğa diyor, tabiat diyor, meydana gelmiştir ve getirmiştir diyorlar. Rabbimiz de diyor ki, evet, zâlike zannüllezîne keferû, bu sadece Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin düşünce ve iddiasıdır. Onlar böyle düşünürler, onlar böyle iddia ederler. Onların tavrı ve davranışı budur. Onlar bu şekilde Allah yaratmıştır demezler. Tabiattır derler, doğadır derler, tesadüfen olmuştur derler, falan derler, filan derler. İşte bu kafirlerin tahminleridir ve zanlarıdır. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Vay hallerine, cehennem ateşindeki bu kimseler. Bunlar oraya düşecekler. Bunlar orada o sıkıntılı hayatı yaşayacaklar bu kafirler. Cehenneme odun olacaklar bunlar. Vay onların hallerine. 28. ayet. Em nec'alullezine amenu ve amilus salihati kel mufsidine fil ardı em nec'alul muttakine kel füccar. Biz iman edip doğru dürüst işler işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk işleyenler gibi mi, veya yolunu Allah ve kitabıyla bulanları doğru yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız? Olur mu böyle şey? Biz adiliz. Adalet bizdedir. Yeryüzünde iman edip Allah'a peygambere göre yaşayanlarla imansız kafirleri bir tutmamız mümkün mü? Asla mümkün değil. Dolayısıyla kafirler böyle inansalar da biz bu dünyada cenneti yaşamaya alıştık, ahirette de cennet bizimdir deseler de fark etmez. Onlar belki burada konforlu bir hayatın içinde yaşamış olabilirler. Ama öbür tarafta cehennem odunu olacaklardır. Rabbimiz ahirette müminleri, müttakileri, Müslümanları kafirlerle, müşriklerle, dinsizlerle, imansızlarla asla bir tutmayacaktır. İşte bu ayette bize bu gerçeği bildirmiş oluyor. 29. ayet. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَزَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ. Biz sana hayrı, bereketi bol olan sürekli bir kitap indirdik. Evet, bu kitap hayrı bol, bereketi boldur. İşte elimizde okumakta olduğumuz kitap. Bunu Müslüman okuyacak, her gün okuyacak, her an okuyacak, gece gündüz okuyacak, hafta boyu, ay boyu, yıl boyu, ömür boyu okunacak. Mübarektir, bereketlidir, şifa kaynağıdır. Evet, mutlaka bu kitap okunmalı. Ama insanlar okurken de nasıl okumalılar? لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. Ayetlerini iyice düşünsünler, düşünerek okusunlar. Bu ayet bana ne diyor? Bu ayet benden ne istiyor? Bu ayet bana ne bildiriyor? Demek suretiyle düşüne düşüne okumalılar. Her bir ayetini, her bir kelimesini, her bir cümlesini düşüne düşüne okumalılar insanlar. وَلِيَتَزَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ. Evet, aklı başında olanlar da bundan ders ve öğüt alırlar. Kafasını çalıştıran, aklını çalıştıran da bu işten zevk alır. Bundan ibret alır. Çünkü aklını kullanmayan kimse, kuru kuru okuyan kimsenin hiçbir faydası olmaz. Kur'an'dan maksat, hayatımızı Kur'an'a göre yaşamak için okumalıyız. Anlamalıyız, anladığımıza göre yaşamalıyız. Bir mektup düşünün. İçerisindeki yazan ifadelerden haberimiz yok. Okuyup okuyup duruyoruz. İçerisinde ne diyor? Selam mı veriyor? Hal hatır mı soruyor? Ne yapıyor? Cennetten mi bahsediyor, cehennemden mi? Hiç haberimiz yok. Ne faydası var? Yok. Hayatımızı tanzim için gönderilen bu kitabı okumak ve liyeddebberu ayatihi, ayetlerini düşünmek zorundayız. Ayetlerini düşünmek mecburiyetindeyiz. Düşünerek yaşamak mecburiyetindeyiz ki ve liyetezekkere ulul elbab, aklımızı kullanarak, akıl sahibi olarak bu Kur'an'dan istifade etmiş olanlardan olalım diye. Evet. Konu değişiyor bu andan itibaren. Rabbimiz bize şu andan itibaren Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedecek. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانِ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٍ Biz Davud'a oğul olarak Süleyman'ı armağan ettik. Davud peygamber hem peygamberdi hem de devletin yetkili birisiydi. Süleyman da onun oğlu. Rabbimiz ona Süleyman'ı da armağan etti. Evlat olarak ona Süleyman'ı verdi. O da ileride yine hem peygamber hem de devlet başkanı olacak. Evet. Davud'un oğlu Süleyman. Ni'mel abdu, ne güzel bir kuldu o. Evet. Ni'mel abdu, ne güzel kul. Allah'a göre, Allah'ın istediğine göre yaşayan kul. Ni'mel abdu. İnnehu evvab, o daima Allah'a dönerdi. Allah'a yönelirdi. Allah'a sığınırdı. Allah'a göre yaşardı. Allah'ın emrini tutarak onun emrine göre hayatını devam ettirirdi. Evet. Süleyman peygamberden bahsedilecek ve onun hayatından, onun şaşalı deptebeli devlet başkanlığından ve peygamberliğinden bahsedilecek bu sure içerisinde. Rabbimiz 31. ayeti kerimede buyuruyor ki: İz uriza aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyat. Hani akşama doğru, hani ikindiden sonra Süleyman'a üç ayağının üstünde duran ve ön ayaklarından birini büküp tırnağını yere dayayan savaş için koşu atları önüne getirilmişti de her şey eline verilmiş. Her şey, imkanlar Süleyman peygamberin emrine verilmiş. Kuşların dilinden anlıyor, hayvanların dilinden anlıyor. Rüzgar emrinde istediği zaman rüzgarla istediği yere gidebiliyor. Çok uzak mesafeleri, bir aylık mesafeyi bir günde alabiliyor. Her şey emrinde. Evet, atlar önüne getirilmiş. Hepsi güzel bir şekilde böyle kişneyip duruyorlar. Atlar önüne getirilmiş Süleyman peygamberim. Fekale inni ahbebtu hubbel hayri an zikri rabbi hatta tevarat bil hicab. O atlara bakınca, o manzarayı görünce ben güzel olan her şeyi severim. Çünkü Rabbimi bana hatırlatır derdi. Atlar da güzeldi. Üç ayağının üzerinde duruyor, bir ayağını da kıvırmış ön ayağını, tam koşuya hazır vaziyette. Tam savaşa hazır vaziyette. Onu da bakıyor ve o manzaradan hoşlanıyor. Ve diyor ki, ben güzel olan her şeyi severim. Çünkü Rabbimi bana hatırlatır derdi. Atlar koşarak uzaklaşıp gözden kayboluncaya kadar bu sözleri tekrarladı. Yarış yaptırıyor. Atları eğitiyor. Atların savaş için, koşu için, müsabaka için, İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak için Allah'ın yarattığı bu at nesnesinin en güzel bir şekilde eğitilmesini ve İslam'ı yeryüzüne yaymak için mücahitlerin altında en güzel vasıta olması için çalışıyor ve çabalıyor. Atlar gidip geliyorlar, koşturuyor oraya oraya, eğitiyor onları. Neticede "Rudduha aleyye fetafika mesham bis-suqi vel-a'naq." Emir veriyor. Evet. O atları bana getirin. Gelen atları bacaklarıyla boyunlarını sıvazlamaya başladı. Yani atları sevmek, okşamak, onların yaptığı hareketlerden dolayı onları taltif etmek. Evet. Hayvanla uğraşan kimseler bilir. Hayvan sahibini tanır. Onun okşamasını da bilir, kızmasını da bilir. İşte Süleyman peygamber de bu atlara böyle muamele yapıyor. Getirin onları, geliyor atlar, onları tek tek boyunlarını sıvazlıyor, bacaklarını okşuyor. 34. ayet: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا سُمَّ اَنَابٍ Andolsun biz, Süleyman'ı bir imtihandan geçirdik. Zaten dünyaya gönderiliş gayemiz imtihan. Hepimiz imtihandayız. Süleyman peygamber de o gün için imtihandaydı. Bugün de bizler imtihandayız. Değişik imtihan vesileleriyle hepimiz imtihan olunuyoruz. Evet, Süleyman peygamber de imtihandan geçirildi ve tahtının üzerine bir ceset bırakıverdik. Evet, saltanat koltuğunun üzerine bir ceset bırakıverdik. Tefsirlerde bunun yorumunu mecazi anlamda almak suretiyle iki yorum yapılmış. 1. Süleyman peygamberin genişleyen ülkesine ihtilal çetesinin kısa bir müddet memleket idaresine el koyması, Süleyman'ın cansız ceset gibi kalmasına işarettir denilmiş. İkinci bir yorum şöyle yapılmış. Süleyman peygamber yine böyle bir kargaşada nüfuzunu kaybetmiş ve tahtının üstüne ilahlaştırılan bir heykel oturtulmuştu da bu da tahta ceset atılması demektir denmiş. Tefsirlerimizde bu iki yorum yapılmış ana hatlarıyla bu iki yoruma yer verilmiş. İşte o da imtihana tabi tutuldu ve bu şekilde her türlü saltanat sahibi olan, her türlü imkana sahip olan, rüzgar emrinde olan, her türlü hayvanların dilinden anlayan o Süleyman peygamber de bu şekilde bir imtihana tabi tutulmuş. Acaba ne yapacak? Acaba bu imtihan vesilesine karşı ne diyecek diye. Evet. Sümme enab, o da bunun imtihan olduğunu bildi ve bize yönelmişti. Allah'a dönmüş. Rabbim sen imtihan ediyorsun beni. Bunca nimetlerin ve imkanların içerisinde sen beni imtihan ediyorsun diyerek Allah'a dönmüş, Allah'a yönelmiş. Kale, Rabbi ağfirli ve hebli mulken la yenbeği li ahadim min ba'di. İnneke entel vehhab. Ve duasını böyle yapmış Süleyman peygamber. Rabbim demişti, günahlarımı affet, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphe yok ki sen karşılıksız çokça verensin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Süleyman kardeşimin bu duası olmasaydı ben de Allah'tan bazı şeyler isteyecektim. Fakat o dedi ki, evet, Rabbim günahlarımı affet, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. وَهَبْلِي مُلْكَنْ لَا يَنْبَغِي أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي Yani en büyük saltanat benim olsun. En büyük güç benim olsun. Bu güç sayesinde ben senin dinini, senin hayat tarzını, senin mesajını yeryüzüne hakim kılayım. En büyük saltanat onun olmuştu. Peygamberimiz bu duasından dolayı ben bazı şeyleri istemedim kardeşim Süleyman'ım. Bu duasından dolayı diyor. Evet. Şimdi Süleyman peygambere verilen imkanlardan bahsedilecek. Neler verilmiş ona? Hangi imkanlar içerisinde yüzdürülmüş o? فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْسُ اَصَابٍ Rüzgarı onun emrine verdik. Onun buyruğuyla, emriyle istediği yöne doğru tatlı tatlı eserdi. İstediği yere gidiyor. Uçağa gerek yok, füzeye gerek yok. Evet, rüzgar emrinde. Beni falan yere atıver diyor. Süleyman peygamber rüzgar oraya atıveriyor. Bitti. Allah onun emrine vermiş. Allah o kanunu, o statüyü Süleyman peygambere vermiş. O da onunla istifade ediyor. Başka? وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ Evet. Şeytanları da, her türlü yapı ustalarını ve dalkışları da onun emrine verdik. Şeytanlar da, dalkışlar da, gemilerle değil, sadece kendi imkanlarıyla. Denizin dibindeki incileri, mercanları Süleyman peygambere getiriyorlar. O da yaptığı mabedim, yaptığı Kudüs'teki bugün Yahudi çizmesi altındaki o mabedi yapıyor, inşa ediyor. Her tarafı en güzel şeylerle süslenmiş vaziyette. Onlar yapı ustası olarak kullanılıyor. Dalgıç olarak kullanılıyor. Denizin dibinden, okyanusların dibinden mercanları ve incileri toplayıp geliyorlar. Ve aharine mukarranine fil asfat. Ve kötülük yapmamaları için zincirlerle birbirine bağlanmış başka şeytanları da, başka güçleri de ona boyun eğdirmiştik. Evet, hepsi emrinde. Verdiği emri yerine getiriyorlar. Ne yapılması gerekirse yapıyorlar. Hepsi çalışıyorlar. Hepsi Süleyman peygamberin emrinden dışarıya çıkmıyorlar. Haza ata'una فامنن أو أمسك بغير حساب. Evet. Rabbimiz diyor ki bu ayeti kerimede ve ona bu devlet ve bu saltanat bizim sana hediyemizdir. Sana verilen bu nimetlerden dilediğine hesapsız olarak ver veya elinde tut, serbestsin. Kullanma durumundaki serbestlik açıklanıyor. Tüm bu nimetler sana verilmiştir ey Süleyman. Ey kulumuz Süleyman, bu nimetleri istediğin gibi tasarruf edebilirsin. İstediğine istediğin kadar verebilirsin, istediğine de vermezsin. Bu senin emrine verilmiştir. Bu konuda sen serbestsin. Ve inne lehu indena lezulfa ve husne me'ab. Ve şüphe yok ki o Süleyman peygamberin yanımızda bir yakınlık derecesi ve dönüp geleceği güzel bir makamı da vardır. Dünyada bu şekilde saltanat sahibi olan, bu şekilde peygamber olan, bu şekilde her türlü imkan kendisine verilen Süleyman peygamberimizin, Süleyman kulumuzun bizim yanımızda da çok değerli bir geleceği ve güzel bir makamı da vardır. Böylece Süleyman peygamberden bahsedildi. Şimdi 41. ayetten itibaren Eyüp peygamberden bahsediliyor. Evet, tarih içerisinde peygamberler gelmiş geçmiş. Peygamberler silsilesi, peygamberler zincirinin bir halkası olan Eyüp peygamber. Rabbimiz buyuruyor ki 41. ayette وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَزَابٍ. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. O da zengin biriydi. Çoluk çocuk sahibi olan, mal mülk sahibi olan, servet sahibi olan biriydi. O Rabbine yalvararak şöyle demişti. Allah onu da imtihan etmişti bir hastalıkla. Evet, götüremeyeceği kadar bir hastalıkla Allah onu da imtihan etmişti. O da dedi ki, evet, Eyüp peygamberin duası. Enni messeniye şeytan binusbin ve azab. Gerçekten de şeytan beni yordu. Bana dert ve işkence çektirdi. Şeytan bana dert ve işkence çektirdi. Sıkıntılı anlar yaşamış. Mal varlığını kaybetmiş. Evlatlarını kaybetmiş. Ama Rabbimiz imtihan etmiş onu. Tekrar eski haline kavuşturduktan sonra malını, mülkünü, servetini de ona tekrar Rabbimiz vermiş. Tekrar elde etmiş hepsini. Evet, 42. ayet. Ürküz biriclike hâzâ muhteselün bâridun ve şerâb. Bunun üzerine biz tedavi için, bunun üzerine biz Eyüp kulumuza, Eyüp peygamberimize tedavi için dedik ki, ayağını yere vur. İşte yerden senin için bir su fışkıracak. İki su fışkıracak, bir değil. Biri yıkanacak, biri de içme suyu. Evet, Kur'an'da içmecelerden bahsedilir mi? Kur'an'da kaplıcalardan bahsedilir mi? Evet, işte Eyüp peygamber ayağını yere vuruyor, iki ayrı su fışkırıyor. Birini içerek tedavi olacak, biriyle de yıkanmak suretiyle tedavi olacak. Bitti. Ayağını yere vurur vurmaz, otomatik olarak yerden su fışkıracak, o sudan birini içecek, biriyle de yıkanacak. Rabbimiz bu şekilde ona da imkanlar bahşediyor. Rabbimiz bu şekilde ona da her türlü nimetini gösteriyor ve sunuyor. 43. ayet. Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehum ma'ahum rahmeten minna ve zikra li ulil elbab. Hastalığından dolayı, imtihan vasıtası ve vesilesi olarak çektiği sıkıntılardan dolayı mal ve evladı azalan Eyyub'a da ailesini ve onunla beraber bir mislini de katımızdan bir rahmet ve aklı başında olanlara bir öğüt ve ibret olmak üzere bağışladık. Eyüp peygamberi hatırla. Sıfırladı. Mal yönünden, evlat yönünden, yani ekonomik yönden de sıfırladı. Sayısal yönden de sıfırladı. Bitti. Netice Allah imtihan etti. Tekrar fazlasıyla verdi ona. Olur mu böyle? Bugün de var piyasada. Adam sıfırladı hayatını. İflas etti. Aradan 3-5 sene geçti. Tekrar eski halinden daha zengin hale geldi. Personel yönünden, ekonomik yönden, eskisinden daha fazla Allah veriverdi ona. İşte Eyüp peygambere de aynısını vermişti Rabbimiz. 44. ayet. فخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Hastalığı esnasında Eyüp peygamber çok uzun süre hastalık geçirmiş. Sıkıntılı anlar yaşamış. Hastalığı esnasında hanımının yaptığı bir hatasından dolayı sana 100 değnek vuracağım diye yemin etmiş. Hanım da insandır tabii, çekemeyebilir. Bazı uzun süreli hastalıklar vardır. Meşakkatli hastalıklar vardır. Bakan kimse de bıkabilir, usanabilir. İşte hanımı da bir gün herhalde usandı ki, hata etti ki, yanlışlık yaptı ki, o da ona 100 değnek vuracağına yemin etmiş. Eyüp peygamber. Biz de Eyyub'a dedik ki, şimdi eline bir demet sap al. Buğday sapı, arpa sapı, yulaf sapı neyse. Hem de 100 tane olsun içerisinde ve onunla hanımına vur da yeminini bozmuş olma. Yerine getir. Gerçekten biz onu her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli bulduk. O ne güzel bir kulumuzdu ve daima bize yönelirdi. Rabbimiz hanımının gerçekten suç işlemediğini, 100 değneği hak etmediğini bildiği için o yaptığı hatadan dolayı ona bir ceza verilmesi için de yemin ettiğini, fakat yemininden caymasına mümkün olmadığını, yeminini yerine getirmesi için de 100 değnek yerine 100 tane başak sapı almak suretiyle hanımına vurarak hem yeminini yerine getirmiş olmasını hem de hanımını cezalandırmak suretiyle bu şekilde bir çözüm buldu ve Rabbimiz bildirdi. Bu çözümü ona bildirdi. O da bu çözüme göre hareketini yaptı ve devam etti. Çünkü o ne güzel bir kuldu. Evet, az önce diğer peygamber için de geçmişti. Aynı şekilde ni'mel abdu. Ne güzel kuldu o. İnnehu evvab. Rabbine dönerdi, Rabbine yönelirdi. Başkasına değil. Gece, gündüz, sabah, akşam, sıkıntılı anlarında, konforlu anlarında, rahat ve huzurlu anlarında ve sıkıntılı anlarında, yoklukta, kıtlıkta, darlıkta hep Rabbine yönelirdi, hep Rabbine yalvarır ve yakarırdı. Evet, böylece Eyüp peygamberden de bahsedildi. Eyüp peygamberin hayatındaki çektiği ızdıraplı anlar, mal varlığını, ekonomik yönden ve sayısal yönden eksikliğini, sonradan da bunların telafi edildiğini, çok iyi bir kul olduğunu da bize bildirmiş oldu Rabbimiz. Şimdi değişik bir yönden değişik bir peygamber gündeme getiriliyor. 45. ayet-i kerimede Rabbimiz değişik bir peygamberi hatırlamamızı, onu gündemde tutmamızı emir buyurarak buyuruyor ki وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاه۪يمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِلْ اَيْد۪ي وَالْاَبْصَارِ Evet, hepsi de güçlü bir iradeye, keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Futbolcuları, sanatçıları değil, peygamberleri hatırla. Hayatında sana örnek olacak kimseler, çoluk çocuğuna örnek olacak kimseler, futbolcular, sanatçılar, artistler olmasın. Peygamberler olsun. Onları hatırla. Evet. Bugün insanlar Allah'ın bu hatırlatmalarına kulak vermesin diye değişik yöntemlerle, değişik medya vasıtalarıyla, gazetesiyle, televizyonuyla, kanallarıyla insanları nereye çeviriyor? Neyi hatırlamalarını, neyi gündemde tutmalarını ortaya koyuyor? Sanatçıları, futbolcuları. Allah da diyor ki وَذْكُرْ عِبَادَنَا Kullarımızı hatırla. Peygamberlerimizi hatırla. Onlar İbrahim'dir. Onlar İshak'tır. Onlar Yakup'tur. Ve hepsi güçlü, kuvvetli kişilerdi. Hepsi her yönden güçlü bir iradeye sahip, keskin bir kavrayış yeteneğine sahip kimselerdi. İbrahim dirençliydi. Devlete karşı, o günkü Nemrut devletine karşı tek başına tevhidi ortaya koyan biriydi. Evet. Bu putlar nedir? Bu putlara tapmayın. Bu putlardan size fayda ve zarar gelmez. Bunları atın bir kenara, sizi yaratana ibadet edin, kulluk edin diyordu. Ve o gün kendi başına tüm putları kırmıştı. En büyük puta da elindeki baltayı asmıştı. Geldiklerinde dedi ki, madem bu putlar konuşamıyorsa, siz beni niçin suçluyorsunuz? Bu putlar kendi üzerindeki sineği veya kuşu kovalayamıyorsa, kendisini kıran kimselere Bu putlar hiçbir şekilde müdahalede bulunamıyorsa niçin bunlara tapınıyorsunuz? O esnada hepsi doğru demek istediler ama ellerinde devlet var, ellerinde saltanat var. O gitmesin için hemen eski akıllarına dönerek, evet biz bu putlar vasıtasıyla hayatımızı devam ettiririz, sürdürürüz, dolayısıyla bu putlardan vazgeçemeyiz dediler. İşte o İbrahim'i hatırla, onun neslinden gelen İshak'ı hatırla, Yakup'u da hatırla. O Yakup ki 12 tane evladı vardı. Yusuf'u kendi kardeşleri hainlik yapmak suretiyle kaybettiler, kuyuya attılar. Yıllarca sabretti Yusuf'una kavuşuncaya kadar. Sonra Bünyamin denilen son evladını, onu da kaybetti, ona da sabretti. Gözlerine aklar düştü, gözleri görmez hale geldi. Ama Allah bir mucize olarak kuyudan çıkardığı Yusuf'u saltanat sahibi yaptı. Onun gönderdiği gömlek gözüne sürülmek suretiyle o Yusuf neticede babasının gözlerini böylece açmış oldu. Allah'ın verdiği bir emirle, Allah'ın verdiği bir imkanla. Evet, gözleri açılan Yakup peygamber de saltanat sahibi olan Yusuf'un sarayına davet edildi ve oraya geldi. Evet, hadise ve olay. Arzu edenler hemen okuyuversin Yusuf suresini. Ah senel kasas diyor Rabbimiz. En güzel kıssa, en güzel hikaye, Kur'an'da en güzel hikaye olarak belirtiliyor. Evet, Yusuf kuyudan saltanat sahibi olmaya nasıl gitti, nasıl oldu? Saraydaki maceraları neydi? Hapishanedeki maceraları neydi? Al oku en güzel hikayeyi, en güzel kıssayı oku ve öğren. Kitabımızın Yusuf suresini baştan sona okuyuver de manzara gözlerin önünde bir canlansın. Öyleyse sen futbolcuları, artistleri değil, şarkıcıları, dansözleri değil, peygamberleri hatırla. Gündeminde onları tut. İflas mı ettin? Hemen Eyüp peygamberi hatırına getir. Allah iflas eden, yani hayatını mali yönden, ekonomik yönden ve sayısal yönden sıfırlayan o peygambere sonradan sıhhat verdi, afiyet verdi ve eski mal varlığını, ekonomik ve sayısal çoğunluğunu tekrar ona iade etti, bitti. Dilerse sana da öyle yapar. Sen yeter ki ona kul ol. Ni'mel abdu, ne güzel kuldu o diyor. Sen de ne güzel kul olmaya çalış. Nasıl olunur ne güzel kul? Allah'ın gönderdiği kitaba uymak suretiyle. Nasıl olunur güzel kul? Allah'ın gönderdiği peygambere göre yaşamak suretiyle. Öyleyse sen o şekilde kul olmaya çalış ki Allah'ın emrine göre, peygamberin getirdiği mesaja göre yaşa ki ne güzel kul olasın. Allah da sana her türlü imkanını açıversin. İnne ahlasnâhum bi hâlisatin zikrattâr. Evet, bu peygamberleri, bu ismi anılan kimseleri ahireti sürekli hatırlama özelliğiyle samimi ve halis kullar yaptık. Evet, bu peygamberler, bu anılan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de vezkür, vezkür, vezkür diye Rabbimizin hatırlatmada bulunduğu, hatırlayın, gündem maddesi yapın, hayatınızda ve gözünüzün önünde daima onu hatırlayın, onu bilin dediği bu peygamberler var ya, bunlar inne ahlasnahum bi halisatin zikrattar. Evet, onlar daima ahireti hatırlarlar. Onlar daima ahiretteki cenneti elde etmek için gayretin içerisine girerler. Sen de öyle ol. Sen de samimi ol. Allah'ın halis kullarından ol. Ahiret gündeminden çıkmasın. Her zamanda ve her zeminde gündemini, evet, ahiret düşüncesi ve inancı oluştursun. Ben sahtekarlık yaparsam Rabbim yarın kıyamet günü bana ne der diyerek süde su karıştırma sen. Rabbim bana ne der bu sahte malı hakiki mal imiş gibi satarsam Rabbim bana ne der de ve ticaretinde sahtekarlığa yönelme. Aldığın bakliyatın, nohut ve fasulyenin irisiyle ufağını birbirine karıştırmaya çalışma. Bu bir sahtekarlıktır, bu bir hiledir. Yarın Rabbim bana ne der diyerek ahireti hatırla, bu düşünceyle suç yapmaktan kendini alıkoy. Evet, işte bu sayılan peygamberlerin hepsi, bu sayılan peygamberlerin hepsi, inne ahlesnahum bihalisatin zikrattar. devamlı ahireti hatırlar onlar. Evet, özellikleri budur onların. Onlar halis kullarımızdır. Onlar gerçek bir şekilde Allah'ı anan, ona dönen, ona yönelen ihlaslı ve samimi kullardır. وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْاَخْيَارِ Onlar bizim yanımızda da seçkin ve hayırlılardandır. Allah katında hayırlı, Allah katında en temiz insan, en samimi insan kim? Peygamberler. Seçmiş, göndermiş ve onlar bir hata ettiklerinde vahiyle hemen düzeltmiş onları. Onlar masum değiller. Onlar anında vahiyle düzeltilen insanlar. Dolayısıyla Allah katında da onlar gerçekten indena leminel mustafeynil ahya seçkin insanlardır. Hayırlı insanlardır. Güzel insanlardır. Allah katında da onlar bu güzellikleriyle cennetteki derecelerine erişmişlerdir. Devam ediyor peygamberler silsilesi. Peygamberleri hatırlatıyor Rabbimiz. Evet, anacağınız, hatırlayacağınız, gündem maddesi yapacağınız kimseler ve kişiler kimler olsun? Peygamberler olsun. Öyleyse vezkür İsmail'e, İsmail'i de hatırla. Vel Yesa'a, Yesa'a da hatırla. Ve Zülkifil, Zülkifli de hatırla. Küllüm minel ahyar. Evet. İsmail'i hatırla. İbrahim peygamberin evladı. Kurban kesilecek. Babası diyor, ben rüyamda seni kurban ederken gördüm. Ne düşünürsün, ne diyorsun bu işe? Allah emrettiyse kes, fark etmez diyor. Bitti. İman bu. Teslimiyet bu. Onu hatırla sen. Diğer peygamberleri de hatırla. Onlar da Allah'a yönelen kullardı. Hepsi hayırlı kimselerdi. Evet. Rabbimiz hep hayırlı olduklarını söylüyor bu peygamberlerim. Ve küllüm minel ahyar. Hepsi hayırlı kimselerdi. Hayırlı işler yaparlardı. Allah'ın hayırla gönderdiği peygamberlik görevini yapan kimselerdi bunlar. Hâzâ zikrun ve inne lil müttekîne lehusne me'âb. İşte bu Allah'a inananlar için bir uyarıdır. Bu hatırlatmalar, bu peygamberleri örnek olarak getirmeler, inanan kimse için bir uyarı, bir ikazdır. Şüphe yok ki, yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulanlara dönüp varacağı güzel bir makam vardır. Ve inne lil müttekîne lehusne me'âb. Müttaki olan kimse için, yolunu Allah'ın kitabıyla, peygamberiyle bulan kimse için dönüp varacağı güzel bir makam vardır. Evet, çok güzel bir makam, cennet onları beklemektedir. Cenneti adnin müfettahaten lehumul ebvab. Kapıları sonuna kadar açık olan adın cennetleri. Sen yolunu Allah'a göre ayarlar isen, peygambere göre ayarlar isen, yolunu bu şekilde ayarlamak suretiyle hayatını bu şekilde düzene koyar isem sana adın cennetleri vardır ve kapıları sonuna kadar açılmış seni beklemektedir. Sen oraya giresin diye kapıları sonuna kadar açılmıştır onların. Evet, girdik cennete, ondan sonra ne olacak? Müttekiine fiha yed'une fiha bi fakiyetin kesira ve şarab. Orada uzanıp yaslanırlar. Koltuklar var, divanlar var, sedirler var. Evet, orada insanların uzanıp istirahat edecekleri her türlü şey hazırlanmış. Ve her türlü meyve ve içeceği de serbestçe isteyebilirler orada. Şimdi bir yere varıyorsun, çay istiyorsun, 2-3 bardak deyince yeter ha diyorlar. Evinde bile bir şeyler istiyorsun, yeter artık senin çayından bıktık, senin meşrubatından bıktık diyorlar. Orada böyle bir şey yok. İstediğin kadar meyve iste, en güzel şekilde orada sana getirecekler. En güzel şekilde senin önüne en güzel tabaklarla ikram edilecek. Ne istersen içecek ve meyve her şey var. Kuş etleri orada. Her türlü rızıklar en güzel biçimiyle orada. Yiyince dünyada da biz bunların bir benzerini yemiştik diyeceksin. Dünyadakiler oraya nazaran biraz daha döküntüleri, kötüleri, kalitesizleri, oradakiler daha kaliteli. Birinci sınıf mallar orada. İkincilerini, üçüncülerini biz dünyada yiyoruz. Orada yiyince bunların bir benzerini ve daha adisini dünyada da yemiştik diyecek Müslümanlar. Başka ne var orada? Koltuklara yaslandık, her türlü meyveden ve meşrubattan da isteme hakkımız var. Başka ne var? وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابِ Yanlarında gözlerini kocalarından başkasına dikmeyen kendileriyle yaşıt eşler de vardır. Hanımın Müslüman olarak girdiyse orada hanımın yanında aynı yaşıt olarak. Ayrıca hurilerden de dilediğin kadar hanımın var orada. Onlar da gözlerini sana dikmişler. Acaba beyefendi ne arzu edecek? Acaba beyefendi ne isteyecek? Ona nasıl ikramda bulunalım diye gözlerini sana dikmişler. Senden emir bekliyorlar. Ne isterse ihtiyacını yerine getirelim. Ne isterse ihtiyacını karşılayalım diye. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ Evet. İşte bu hesap günü sizin için verilen bir sözdür. Mutlaka kıyamet günü insanlardan kimileri yaptığı amel ve iş dolayısıyla cenneti kazanacak, kimileri de cehenneme hak edecek. İşte bu Allah'ın dünyada gönderdiği peygamberiyle, gönderdiği kitabıyla insanlara bildirdiği vaadi ve söz vermesidir. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ Hesap günü, ahiret günü Allah'ın insanlara vaat ettiği gerçek böylece gerçekleşmiş olacaktır. Evet, 54. ayet اِنَّ هَذَا لِرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَاتِ Hiç şüphesiz bu bizim rızkımızdır. Bitip tükenmesi de yok. Bitmez ve tükenmez. İstediğin kadar ye, bitmiyor. Burada ağaçlar mevsim olarak tamam bitti deniyor. Kışın kayısıyı bulamazsın, eriği bulamazsın. Yazın da portakalı, mandalini bulamazsın. Ama orada mevsim sorunu yok. Cennette mevsim sorunu yok, bitme tükenme yok. İstediğinden istediğin kadar yeme imkanı var. Orada bitme diye bir şey asla yok. Evet, cehennem manzarası bu. Bir de işin ters yönü var. Madalyanın öbür tarafı var. Evet, acaba onlar nedir? 55. ayet-i kerimeyle de bu anlatılıyor. هَذَا وَاِنَّ لِلْطَّاغِينَ لَشَرَّمَا Bu nimetler dürüst ve erdemler içindir. Müslümanlar için cennetler, meyveler, her türlü içecekler var, koltuklar ve her türlü huriler var, verilecek. Bunlar dürüst insanlar içindir. Azgın ve sapıklar içinde muhakkak varılacak kötü bir yer vardır. Azgınlar, dünyada Allah peygamber tanımayanlar, Allah'a ve peygambere göre yaşamayıp, heva ve hevesine göre ve şeytana uyarak yaşayanlar var ya, işte onlara da varılacak kötü bir yer vardır. Cehennem, onun adı cehennemdir. Yaslevneha, oraya düşecekler, oraya girecekler, oraya gidecekler ve orası ne kötü bir yerdir. Febi'sel mihad. Ne kötü bir döşek, ne kötü bir beşik, ne kötü bir yataktır orası. Haza işte bu. Felyezûkûhû hamîmun ve gassâk. Evet. Haza işte bu. Cehennemlikler, cehenneme düşecekler ve onlar orada azabı tadacaklar. Felyezûkûhû hamîmun ve gassâk. Evet. Bırak tatsınlar onlar da o kaynar suyu ve pis kokulu irini. Cennettekiler meyveleri ve meşrubatlar içecekler. Cehennemlikler de kaynar sular içecek. Ve pis kokulu irinler, yaralardan akan kan ve irinler içecek. Ve âkharu min şeklihi ezvâç. Evet, üst üste yığılmış, çeşit çeşit, değişik değişik azaplar da var. Akla hayale gelmedik azap biçimi. Evet, işkencenin azabın çeşidi var orada. Cehennemde çeşit çeşit azapları da tadacaklar. Hâzâ, evet işte bu. Dünyada böyle bir şey olmadığını tahmin ederdiniz, olmaz derdiniz, zannederdiniz. Evet, şu anda karşınıza çıktı bu. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُ النَّارِ Evet, inkarcıların elebaşlarına, o cehenneme düşenlere denilecek ki, işte bu topluluk size uyup, sizinle birlikte küfür ve zulümde diretenlerdir. Siz bunlara bayrak açtınız, bunlar da sizin arkanızdan geldiler. Evet, sizin açtığınız bayrakla sizinle birlikte cehennemde buluşanlar bunlar. Bunlar buraya düştüler şimdi. Evet, sizinle birlikte bunlar Buraya hep birlikte yığıldınız kaldınız. La merhaben bihim. Rahat yüzü görmeyesiniz. Rahat yok size. İnnehum salun nar. Evet, ateşe girecekler ve ateşte rahat yok. Ateşte huzur yok bunlara. Rabbimiz böylece bunların da cehennem manzarasıyla karşı karşıya kaldıklarını bize bildirmiş oldu. Evet. 60. ayet. Haza fevcun muhtahimun ma'akum. La merhaben bihim. İnnehum salunna. Rabbimiz bu şekilde onlara da rahat yüzü görmeyin. Burada üst üste yığılarak azabın çeşit çeşidini tadacaksınız dedikten sonra. Evet. Kalu. O cehennem içindeki o ele başlarına uyanlar. O bayrak açıp da arkamızdan gelin diyenlere uyanlar. O halk diyecek ki bel entum la merhaben bikum. Entum gaddemtumuhu lena febi'sel karar. Dünyada onlara uyanlar feryat edecek. Hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz bizi bu duruma getirdiniz. Açtığınız bayrakla doğru yola götüreceğiz dediniz. Ama bu yol sonu cehenneme çıkan eğri bir yol oluverdi. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza siz getirdiniz. Burası da ne kötü bir yermiş diyecekler. Cehennem içerisinde ele başlarına o gün bu kimseler bu şekilde söyleyecekler ve konuşacaklar. Evet. 61. ayet. Kalu Rabbena men gaddeme lena haza fezidhu azaben zı'fen finnar. Ve ey Rabbimiz diye yalvaracaklar. Bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını kat kat artır. Yani başkanlarına, reislerine bunların azabını artır, başımıza bunları bunlar getirdiler demek suretiyle o şekilde onlara beddua edecekler, onların azabının artırılmasını isteyecekler. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. İnşallah bir sonraki dersimizde devam ederiz aynı konuya, Saat suremize. Yani bugünkü dersimizde de Saat suresinin 27. ayeti kerimesiyle 61. ayet kerimesini okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.